15 гадоў прайшло з дня перамогі. А як выйду ў двор, усіх хлапчукоў тых успамінаю. 20 гадоў пройдзе, 40. Але я, калі буду жывая... Мама, а што ты так задумалася? Ой, Петя, адкуль ты, мілае дзіця? Гуляў футбол. Футбол. Ці дачакаюся я іншага адказу. Ну, напрыклад, чытаў кніжку. Ну, твая каманда хоць выйграла? Прайграла. Таму што судзіў Валік Гняткоў. Ён не любіць мяне. За што? За тое, што я не люблю яго. Лагічна. Любоў бывае і без узаемнасці. Але на нянавісць заўсёды адказваюць узаемнасцю. Аднак пра спачуванне і любоў. Надзея Емельянаўна захварэла. Якая? Ну, з той кватэры на першым паверсе. А. Яна, калі размаўляе з дзецьмі, плача. Ты ж ведаеш, дачка яе на вайне загінула. Угу. Таму я цябе да яе раней не пасылала. Але сёння безвыходнае становішча. Што трэба зрабіць? Вось грошы, рэцэпт. Ага. Купіш лякарства і занесеш ёй. Я ў паліклініцы. Можна выконваць? Пачакай. Можна. Толькі не надумай па дарозе яшчэ раз гуляць у футбол. Добра, мам. Слухай, з Надзеяй Емельянаўнай гавары весела, пра што-небудзь прыемнае, радасна. Добра, зразумел? Мам, добра. Ага. Ну, бежы. Маё шанаванне, паважаная Ніна Васильевна. А, гэта вы, Гняткоў? Я. Я тут, між іншым, пачуў у вашу размову, паважаная Ніна Васильевна. Так. А вы ведаеце, як называюць вашу кватэру? Цікава, як. А яе называюць, Ніна Васильевна, бюро добрых паслуг. А, ну гэта не крыўдна, не крыўдна. Ніна Васильевна, Ніна Васильевна... Гляджу я на вас, жывяце вы на знос. А ты дзеля каго не шкадуеце сябе? Ці захочуць памагчы вам пры якой-небудзь жыццёвай аварыі, так сказаць? Бо ўрачы, я здагадуюся, не толькі лечаць, але і самі калі-нікалі хварэюць. Так, здараецца, на жаль. Ай-яй-яй-яй. Як вы падобны на свайго брата. Ён таксама быў мяккі, таксама быў слабахарактарны чалавек. А чаму? Таму што не ўмеў сказаць «не». Не ўмеў. А я ведаю, я вучыўся з ім у адным класе. Так, так. Што? Мой брат Андрэй Дабравольскі не ўмеў гаварыць «не»? Мой брат? Дык вось, са сваім слабым характарам ён падняўся насустрач фашысцкаму танку. Вам не даводзілася гэтага рабіць, Гняткоў? Я зусім не хацеў. Вось таму фашысту ён сказаў «не». А навошта ж адточваць гэта слова на сумленных людзях, Гняткоў? Любимая Таня, дорогая Танечка, подписов нема, сарамливые были хлопчуки, хорошие. А, иду. Это я, Надзея Емельянаўна. Гняткоў. Заходь. Дякую. Добрый день у хату. Ну, дякую, что не забываешь меня. Дякую. А что, Таню мою помнишь? Кахал я вашу Таню. Кахал. И авторы всех этих писем, записок так само кахали. Может, и кахали, але адрес ваш забыли. Я не хотела бы их попрокать. Не-не-не. Ты мало что здарается. Здарается, Надея Емельяновна, одно. Забыли. Вот и все. Ну, ты им дорожей, Вадим, что ты... Ай, не треба, не треба. Хіба ж за это дякует. Лекарства я не принес, Надея Емельяновна. Их, по моих звестках, по моих докладных звестках, доставить сын Нины Васильевны. Ну, то есть бюро добрых послуг. Ось, бачите, и она помнить. Помнить, хоть в основном, на жаль, ваша правда. Человечество можно назвать непамятливым и неудячным. Ох, коли ласка. Добрый день. Я ж говорил, ты ж и Петя. Вось. Принес. Ой, Петя, это все мне. Все вам. Ну, на во что, на во что. Будете прымать, запивать водой. Ну, добро, добро, Надея Емельяновна. Покидаю вас сам насам с представником бюро добрых послуг. И с этими посланиями... Что зробишь? Словы не завсёды нараджаюць учынкі. Пайду я, Надея Емельяновна, пайду. Всяго добрага. До побачэння, до побачэння. Всяго добрага, всяго добрага. Гнятков мае права на гэты папрок. Ось колькі гадоў прайшло, а не забывае мяне. И сябров у беде не покинул. Это я ведаю от его про одну фронтовую ночь. Какую ночь? А, ну, это он сам расскажет тебе. А что, Петя, на улице холодно, а? Что вы? Тепло? Ну, а я замерзла. Сегодня чудовная погода. И выгляд у вас лепше, чем раней. Вечером до вас придет мама. А у доме ремонт собираются робить. Ой, кольки писем. Это все колисти Тани писали. Ой, сяджу, перечитываю. Ее так любили? Тут звычайные признания, клятвы. А галоўныя пісьмы я хаваю. Вось, напрыклад, гэтыя трое. Абяцалі дзеля яе усім на свеце ахвяраваць. Ці помняць цяпер? Помняць? Гэтыя помняць? І астатнія, я думаю, не, я ўпэўнены. Мне хацелася б даведацца, хто яны. Гэтыя былыя хлапчукі. А вы іх не ведаеце? Пісьмы ж, без подпісаў. Я знайду іх. Ну, ты... Не верыце? Адшукаю ўсіх трох. Якім чынам, Петя? Школы, у якой яны вучыліся, цяпер няма. Яе знеслі. Значыць, ні разу не прыходзілі? До кого приходить? До вас. Навошта я им потребная? Вадим Гнятков сказал, стукаются у дверы, коли есть потреба. Выходит, он правду говорит. Значит, яны у иншей городы переехали, переменили адресы, вот и все. А я отшукаю. Дайте мне письма, и я... А ты их не сгубишь? Я? Ну, на, возьми. І яшчэ вось гэту запіску. Можна выконваць? Што? Я так у таты пытаўся, калі ён быў жывы. Гнятков. Привитание. Что? Разгуливаешь по пустын в футбольном поле? Подобается быть судьей. Ну, признайся, признайся. От тебя залежать. Тебе подпорядковываются. Загадываешь, покрыкиваешь. Приятно тебе, не так? А тебе подобается по чужих квартирах тягаться. Бюро добрых послуг. Ой, не могу. А ты? Бюро яких послуг? Я наогул послугами не займаюся. Не гипнотизуй ты меня своим завышгодинником. Что там на им умещается? Барометр. Секундомер. И еще все это. А тебе только за годинника и тримают судьей. А бинокль? Ой, ой, який ты у ім маленький. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. А ты переверни, переверни. И я буду великий. Великий. Но во что тебе быть великим? Ты мне и маленький подобаешься. Быть сам-сам. От этого вырастаешь, так? Я тебя могу на угол вывести с поля. А ну попробуй. Ага. Ну попробуй. Попробую. Назирать за матчами у театральный бинокль. На дурня у гэта робить уражение. А ты, чем хочешь зробить уражение? Милосердный брат. Да ты хлопчик на побегушках. Ты что говоришь? Надея Емельяновна хворая. Тебе неведомо, чи что? У ее дочка на войне загинула. Хворая, хворая. Пробач, у опашних поведомлениях не сказали. Пусти тебя не лучше. Дочка я загинула не на войне. Вось. Як? Не на войне. Так, не на войне. И не на земле. И не на поветры. И не на море. А где ж? Помеж небом и землей. Где я на загинула? Говори. Я ж сказал, помеж небом и землей. На даху. На яким даху? До нашего дома. Ты ведаешь. Откуль, откуль? Ты нас моим батьком училась, Вась, откуль. Старый клён, старый клён, стать. Мама! А, что ты тут готовишь? А, всего только обед. А ты думал, рыхтую диссертацию? Что здарылось? Ты вельми узбудженный. Поговорил с Валиком Гнятковым. О, моцно деючий раздражняльник. И он сказал, так, что Таня Ткачук загинула не на войне, а на даху. На даху так само была война. У тую ноч на даху была война. У яким сэнсе? Таня скидывала запальные бомбы, и ее самую скинула. Узрывной хвали. Коли б не яна, мы с Валиковым батьком задыхнулись б у бомбасховище. Два суседние дамы сгорели до шенту. Зараз на их месте сквер. А Валик яхидничал. Мы вернуться и умазать ему як след. можна виконувати? Не треба, синок. Переможи його мирними сродками. Ненавижу войну. Мама, ты сказала у тую ночь. И Надея Емельяновна вспоминала про некую фронтовую ночь. Але про іншую, про якую Гнятко старейший ей рассказывал. Ён тады сказала, Надея Емельяновна не покинув сябру у бяде. Одним з тих сябров був твой батька. Тата? Былі яшчэ двое. Однокласники батьки. І Гняткова. Всі чацвёра пайшлі на фронт адразу пасля того, як загінула Таня. Дакладней, пайшлі пяцёра. Але брата майго Андрэя ў тую фронтавую ноч ўжо не было. Ён раней загінуў. Падняўся на сустрач танку. Пайшлі адразу пасля Таніной гібелі? Усе пяцёра? Чаму, мама? Усе пяцёра былі ў яе закаханыя. І тата? І ён таксама. А як жа ты? Я з'явілася ў яго жыцці потым. Пасля ўжо, калі ён вярнуўся з фронту. Яго, як ты ведаеш, кантузіла, засыпала зямлёй. Якраз у тую ноч, пра якую расказваў Гняткоў. Бацька нічога не памятаў. Ён часта паўтараў: «Хацеў бы я ведаць, дакладна ведаць, што ж здарылася у тую ноч». Хлопцы, хлопцы, Дима, Саша, хлопцы, мы ж пропали. Вы чуете, мы пропали, пропали. Мы пропали. Да супакойся ты. Наш отчай заўсёды больш безвыходны, чым прычыны, якія яго выклікалі. Апярэдзе жыву вялікі філосаф. Філосаф? А дзе яны твае вялікі? Дзе яны твае вялікі? Як яны дапусцілі ўсё гэта? Да супакойся ты, Вадзім. Вадзім, у нас ёсць радасці. Радасці? Супакойся. Супакойся. Прабач, Вадзім. Супакойся, я тлумачу. Мы адкапалі Алексея, Алёшу. Яго засыпала зямлёй і кантузіла, а ўсё ж адкапалі, гэта раз. Цяпер мы з Дзімам прынясём яго сюды, гэта два. Ну і нарэшце знайшлі казачную хатку, гэта тры. Вадзім, я прашу цябе, не хвалюйся. Дзіма знойдзе выйсце. Знойдзе й дарогу. Ну ты ж памятаеш, яго не дарма ў школе Пржавальскім звалі Амуцынам. Падыдзі ад мяне. Школа. Калі гэта было школа. Андрэй Дабравольскі загінуў. І мы з вамі. Мы з вами так само загинем. Да никак. Вы разумеете, мы загинем в окружении. В ворожем окружении. Ну, так, так, так. Усё сапраўды вельмі складана. Але мы повинны напружить розум и волю. Розум и волю, разумеешь? Пошли, Саша. Что? А ты, Вадзім, заставайся тут. Лечи себе на посту. У выпадку чаго попереджывай. Абавязкова. Разумел? Чакай, чакайте. А як? Як попереджывать? Як? Кракні качкай, качкай кракні, мы пачуем, тлумачу. Вадзім, слухай уважліва, тут на балоце качкі, разумееш? Качкі. Кракні качкай, пасі, Дзіма. Так, а я не ўмею кракаць. Хлопцы, я не ўмею кракаць. Гэта ты, гэта ты, сябар жывёл і птушак, ты. Што рабіць? Боже мой, што рабіць? Ha ha ha. навошта я пайшоў тады да Кацярыны Ільінічны з гэтай дурной споведдзю? Ты можаш пазбыцца сваёй страшнай віны перад Таней і павінен. Пазбыцца. А як? Як? Як я пазбудуся гэтым жахам? Сваім жыццём. Крывёю. Уласнай крывёю. А што ёй маё жыццё і мая кроў? Яна мне патрэбная. Яна патрэбная мне, аднаму мне, толькі мне. Вось, вось, вось у гэтых акулярах мало быць маё вратаванне. А я, ідыёт, расчуліўся. Кацярыну Ільінічну паслухаў. Блізарукасць сваю мог скарыстаць, а пайшоў да яе. Дурань. Вось у чым была моя блізарукасць. Вось у чым. Што гэта? Дзе? Дзе гэта? Гэта ж зусім блізка. Амаль за дзвярыма. Трэба ратавацца. Уцякаць трэба. Праз вакно. Ну вот. Вось мы і дайшлі. Здаецца, ўсё ў парадку. Чаму ты думаеш, што ўсё ў парадку? Ну чаму? Тлумачу. Сігналу трывогі не было. Так. Вадзім жа ж не кракнуў качкай. Цішай. Што гэта? У хатцы ворагі. Фрыцы, што ж з Вадзімам? Напэўна, схапілі. Колькі ж іх там? Што рабіць? Не кідаць жа Алёшу. Але і Вадзіма пакідаць нельга. Ну падумай, Дзіма, падумай. Ты што-небудзь прыдумаеш. Так, так, так, так, так. Прыдумаў. Ну, што? Паклічу іх. Як паклічу на дапамогу. Каму на дапамогу? Нам. Як? Па-нямецку. Хто? Ой, Дзімка. І сапраўды. Ты ж добра ведаеш, Ганна Рудольфаўна заўсёды гаварыла. Станем па абодва бакі дзвярэй. Гільфа! Гільфа! Wer hat geschrien? Was hat er gesagt? Так, один забитый, а не так другой утек проз окно. Черт, зараз приведе целую роту. Треба спешаться. А где Вадим? Гляди, его автомат. Значит, нехто был еще и повел Вадима. А аўтамат гэтыя двое пакінулі сабе, я так разумею. Што рабіць? Да пабагчы цяпер мы яму не можам. Трэба адыходзіць. Дзіма, глядзі. У цябе кроў на правым рукаве. Ды не звяртай увагі. Ды як жа не звяртаць, табе баліць? Ай, знайшоў пра што гаварыць. А як мы данясём Алёшу да шпіталю? Памру, але данясём. Вазьмі аўтамат Гняткова. Дзіма, ты можаш сцячы крыві. Мы павінны яго данесці. Ну што ж гэта, Вадзім не падаў нам сігнал? Ну што ён так? Каб ведаць, што з ім. Сябры твайго бацьку данеслі да шпіталю. Ён вярнуўся дадому. Але кантузія засталася ў ім. І праз 10 гадоў зноў засыпала зямлёй. Ужо назаўсёды. бацька часта паўтараў: хацеў бы я ведаць, дакладна ведаць, што ж адбылося тое ноччу. Але ж жывых сведкаў застаўся толькі Гняткоў. Вось так. Што гэта ў цябе ў руках? Пісьмы? Старыя, яшчэ даваенныя. Я паабяцаў Надзеі Мільянаўне знайсці тых, хто пісаў іх Тане. Паабяцаў? Так, даведацца, дзе жывуць і кім сталі. А як гэта зрабіць, сам не ведаю. Зваротных адрасоў няма, і імён і прозвішч таксама няма. Так мала пісем? Ды што ты? Увесь стол завалены. Але гэтыя пакляліся нічога для Тані не шкадаваць. Усім на свеце ахвяраваць. Заканамерна і справядліва. Бывала, убачу яе, не мею. А што рабілася з хлапчукамі, уяўляеш? Даваенныя штэмпелі, інакшы шрыфт, всё інакш. А як ж ты будзеш шукаць? Трэба, я думаю, прачытаць пісьмы і па іх зместу. Табе хіба пісалі? А як же тады? Ёсць жывыя сведкі. Дакладней, сведка. А яна зможа вызначыць? Зможа. Па стылю і, безумоўна, па почырках. Пра столькі гадоў? Ну, гэта ты... Зможа, зможа. Твой бацька гаварыў, Кацярыну Ільгінічну не падманеш. Яна кожнага з нас па почырку ведае. У прамым і пераносным сэнсе. А хто гэта Кацярына Ільгінічна? Іх класны кіраўнік. Недалёка тут жыве. Месяца паўтара назад выпадкова ў метро сустрэліся. Яна выходзіла з вагона, а я садзілася. Блізка жыве? Так. Тады я бягу да яе, зараз жа. Можна выконваць? Пачакай, сынок, пачакай. Разумееш, колер твару яе мне не спадабаўся. Хоць як і раней іранізавала, жартавала. Сябе. На гэта здольныя толькі разумныя людзі. Дурні ставяцца да сябе вельмі сур'ёзна. Памятаю, якая яна ў маладосці была. Тады ўжо ў характарах разбіралася. Сама вучням мянушкі прыдумвала. Нішто сабе. І заўсёды па-снайперску дакладна. Так прыклейвала, што ададраць нельга было. А як же яна тату называла? Сігнальшчыкам. А дзядзьку Андрэя? Гарністам. Сігнальшчык? Гарніст? Можна да вас, Кацярына Ільгінічна? Ну, заходь і праходь. З чым да мяне? Мой тата, Алексей Пяроў, вучыўся ў вас. І дзядзька Андрэй Дабравольскі вучыўся, брат мамы. Ведаеш, як Алёша Пяроў, гэта значыць твой бацька, называў мяне. Як? Класным кіраўніком. Рабіў асобы націск на першым слове. Ну, і яно становілася ацэнкай. А цяпер кіраваць няма кім. Я чуў, вы самі прыдумвалі вучням мянушкі. Лічыла гэта разумным. Калі ўжо мянушкі непазбежныя, трэба іх трымаць пад кантролем, вырашыла я. А яшчэ спакайней прыдумаць самой. Ты згодзен? Ага. А скажыце, калі ласка, А ось чаму ви моєго тату прозвали сигнальщиком, а дядьку Андрея гарністом? Не тому, що вони грали на горні, чи на чим-небудь іншим. Ні, слиху у їх не було. Як у мене. Хочеш бути подобним на тату і дядьку? Одобраю. Так ось, часом я хитравала. Придумаю в учню мянушку, якой треба, так сказати, відповідати, і назираю, як він хоче до її дотягнутися. Відкриваю тобі некоторі педагогічні тайни. Але їм дотягуватися не треба було. Вони повністю відповідали своїм званням. У чим? Відповідали? Без потреби не сигналили, а тільки коли треба було попередити чи об'явити тривогу чоловіку біді, чоловіку небезпеці. І тут уже вони не марудили. Разом об'являли? Ні, по особку. Вони на огул були неподобні, чи докладні так виглядали. Батька був по-мужчинську стриманий, а уже Андрей – душа класа. Тата, значить, не був душою? Ні, так само був, для тих, хто умів приглядуватися. Але Андрей, от, кольки йому довірали таємниць, але сам у їх йом не лез, ні-ні-ні, ніколи. Делікатніший був гарніст, добрий був. Попросить у його шиковну куртку, як пригажуню Таню у кіно запросить, а йом заодно і світер пропонує, хоч сам був закоханий. Попросить у його перший том графа Монте-Кристо, а йом ободва несе. Безадмовний був хлопець. Не умів говорити «ні»? Ні, йом не любив говорити «ні». Але гэта не значыць, што не ўмеў. Памятаю аднаго свайго аднакласніка, і ён бязлітасна, я не агаварылася, бязлітасна біў па шчоках і прыгаворваў: "Не, не, не, біў мой дзядзька". Біў не дзядзька, біў адзін юнак, сумленны і смелы, другога, несумленнага і баязлівага. А каго? Ёсць прычыны, якія не дазваляюць мне раскрыць падрабязнасці гэтай гісторыі. Менавіта табе. Мне? Чаму? Дазволь не адказаць на гэта пытанне. Дазваляеш? Дазваляю. А ты па якой справе да мяне прыйшоў? У мяне ёсць просьба. Але мама папярэдзіла, каб я адразу пра яе не гаварыў, а спачатку даведаўся пра ваша жыццё, пра здароўе. Пра здароўе? Тыдзень назад ушывала сукенку, але трэба яшчэ ўшыць. Зноў схуднела. Со здароўем, значыць, ну, так сабе. Мяне чакае непрыемная аперацыя. Ці вярнуся з бальніцы, гэта невядома. Таму ты спяшайся, адразу бярыся за справу. Аперацыя? Слухаю. Пачынай. Я быў у Танінай мамы, у Надзеі Мільянаўны. Сам зайшоў, ці яна паклікала? У яе запаленне лёгкіх. Ага. Я ёй лекарства прынёс. Так сама. Сігнальшчык. Гарніст. Гэтыя мянушкі могуць стаць у вашай сям'і патомнымі. Яна не хоча лячыцца. Ну, яе можна зразумець. Ну, навошта пра сябе непакоіцца аб здароўі сваім? Сорамна, сорамна мне непакоіцца. Я Таню ў 4 разы перажыла. У 4. Сорамна панікаваць. Я вось і дачцы сваёй пра аперацыю не напішу. Навошта яе акунаць у бальнічную атмасферу? А дзе яна? На далёкім усходзе. На далёкім, значыць, далёка. Надзея Мільянаўна мне пісьмы дала. Вось яны. Ага. Прасіла даведацца, дзе аўтары гэтых пісем і чаму не заходзяць. Абяцалі дзеля Тані нічога не пашкадаваць, усім на свеце ахвяраваць. Глядзі ты, ай-яй-яй, літары ўсё тыя ж, ну тыя ж, ты разумееш? Тыя ж, якімі яны пісалі кантрольныя за партай і на дошцы крэйдай. А гэта почерк Валодзі Бугрова. Угу, яго, не сумніваюся. А вось тут напісана... СС. Это Саша Лепёшкин. Саромеўся прозвішча паставіць, а? Адной літарай падпісаўся. Як вы па почырку, па адной літары праз столькі гадоў? А тут усяго тры словы. Будь заўсёды шчаслівая. Не збылося пажаданне. А хто гэта напісаў? Твой дзядзька. А вось гэта пісьмо напісаў Дзіма Савельёў. Мастак, паэт, мовы вывучаў, па-нямецку гаварыў не горш, чым настаўніца Ганна Рудольфаўна. Хочаш, я табе карціну Дзімы Савельёва пакажу? Хачу. Ага, зараз, саму хвілінку. Вось яна. Вось, невядомая з партфелем. Таню намаляваў. Паглядзі. У жыцці яна лепшая была, відаць. У жыцці была лепшая. Лепшымі, чым усе яны былі ў жыцці, наогул быць немагчыма. А паспелі толькі адно выратаваць нашу зямлю. Кажуць, ідэальных людзей не бывае. А яны былі ідэальныя. Былі. А як гэтыя хлопчыкі танцавалі? Дзіма Савельёў, памятаю, абцасы дзяўчынкам прыбіваў, калі адрываліся ў час вальсу. І толькі адзін чалавек у класе называў яго за гэта бабскім лісліўцам. Толькі адзін. Хто, Кацярына Ленічна? Той, якога твой дзядзька адлупцаваў. Ну, так і быць. Паколькі мяне чакае аперацыя з невядомым зыходам, я раскажу табе. Не хачу забіраць гэту тайну з сабой. Ты, урэшце, павінен ведаць. Тым больш, што гэты самы адзін у класе жыве з табой побач. Гняткоў. Трагічны парадокс заключаецца ў тым, што гэтыя трое і твой дзядзька Андрэй таксама жылі ў розных пад'ездах вашага дома. Усе загінулі, а ён сустракала яго на вуліцы. Кідаўся з рызыкай для жыцця цераз дарогу, зазіраў у вочы. Валік яго вучыўся ў мяне ў класе. Вось ужо тры гады не кідаецца і не зазірае. Я ж на пенсіі. А за што дзядзька Андрэй адлупцаваў яго? За ўсё і за ўсіх. Не вынесла душа Андрэя. Гнятко выкручваўся. Прабач, Андрэй, а той, памятаю, прыгаварываў: не, не, не. Бацька твой не шматслоўны быў, але тут вымаю: дай, Андрэй, і за мяне. Малайчына, тата. Але Гняткова ў той дзень не лупцаваць, а забіць трэба было. За што? За тое, што Таня загінула. Таня Ткачук? Твой бацька і Андрэй не ведалі пра Гнятковую ганьбу. Але як здагадаліся ў той дзень... Я спачатку табе гаварыць не хацела, таму што ты жывеш па суседству з Гнятковым. Ну, жонку яго шкадавала, кажуць мілыя жанчыны. Ды і Валіка. А цяпер раскажу. Калі ён не літуе іх памяці, яго грэх літаваць. Ты згодны? Я слухаю. Адказывай. Быў бы ён маладзейшы, я б яму... Слухай. Першы раз фашысцкія самалёты прарваліся да горада праз месяц пасля пачатку вайны. Мае вучні, якія жылі ў вашым доме, склалі графік, каму і калі дзяжурыць на даху. Раздзялілі яго на квадраты. Дом жа вялікі. Чатыры пад'езды. Дык вось, у той дзень дзяжурыць выпала Гняткову. Але калі пачалася паветраная трывога, ён пабег у бомбасховішча. Тады на пакінуты пост стала Таня. Яна скінула з даху усе запальныя бомбы. Два суседнія дамы згарэлі, а ваш быў выратаваны. Але ўзрыўная хваля ад фугаскі, што ўпала непадалёку, скінула Таню ўніз. Пра гэту гісторыю ў падрабязнасцях цяпер ведаюць толькі двое. Хто? Я і ты. Не хачу браць гэту тайну сабой, калі ён не шануе іх памяці. Я яго ненавіжу. Ненавідзіць неабходна. Інакш мы, гаворачы матэматычнай мовай, паставім знак роўнасці паміж дабратою і беспрынцыповасцю. Значыць, пра іх графік Іншыя не ведалі. На даху дзяжурылі папераменна Таня і Гняткоў. І графік яны склалі ўдваіх. А вы нікому? Нікому. Гняткоў прыбег да мяне і прызнаўся. Рыдаў. Тады яшчэ быў чалавекам. Я сказала, пазбыцца страшнай віны перад Таняй можаш толькі ў баі. Толькі там. І ён падаў заяву ў военкамат. Не сам, значыць. Я яму падказала. І пайшоў разам з усімі маімі хлопчыкамі. Гняткоў выхваляўся. Маўляў, у тую ноч, калі тату кантузіла, ён праявіў гераізм. А бацька гаварыў маме. Хацеў бы я дакладна ведаць, што здарылася ў тую ноч. Ён гэта і мне гаварыў. Не веру я, што Гняткоў у тую ноч быў героем. Але сведкаў няма. Няма, загінулі сведкі. Перадай Надзеі Емельянаўне у падарунак карціну. Аднаго з тых, хто загінуў. Невядомая з партфелем. Работа Дзімы Савельєва. На зваротным баку напісана «Татьяна, милая Татьяна». Дзіма і сам вершы пісаў. Але тут звярнуўся да вялікага паэта. Ты, Петя, будь сігнальшчыкам і гарністам. У адной, так сказаць, асобе. На ўсю сілу сігналь, як толькі патрэбуе жыццё. Можна выконваць? Выконвай. Паболей бы на свеце было сігнальшчыкаў і гарністаў. І менш маўчуноў, якія не сігналяць ні пры якіх абставінах. Что это у тебя в руках? Письма? Старые. Еще довоенные. Я пообещал Надее Емельяновне знайсти тех, кто писал их Тане. Пообещал? Так. Доведаться, где живут и кем стали. А як это зробить? Сам не ведаю. Зворотных адресов няма, и имен, и прозвищ так само няма. Так мало писем? Да что ты! Увесь стол завалены. Але гэтые пакляліся нічога для Тані не шкадаваць. Усім на свеце ахвяраваць. Закономерно. І справедліва. Бывала, убачу яе. Не мею. А што рабілася з хлапчукамі, уяўляеш? Даваенныя штэмпелі. Інакше шрифт. Все інакше. А як же ти будеш шукати? Треба, я думаю, прочитати письми і по їх змісту. Тобі хіба писали? А як же тоді? Єсть живі свідки. Докладней, Светка. А яна зможа вызначыць? Зможа. Па стылю і безумоўна па почырках. Пра столькі гадоў? Ну, гэта ты... Зможа, зможа. Твой бацька гаварыў, Кацярыну Ільгінічну не падманеш. Яна кожнага з нас па почырку ведае. У прамым і пераносным сэнсе. А хто гэта Кацярына Ільгінічна? Іх класны кіраўнік. Недалёка тут жыве. Месяца паўтара назад выпадкова ў метро сустрэліся. Яна выходзіла з вагона, а я садзілася. Блізка жыве. Так. Тады я бягу да яе. Зараз жа. Можна выконваць. Пачакай, сынок, пачакай. Разумееш, колер твару яе мне не спадабаўся. Хоць як і раней іранізавала, жартавала. Сябе. Гэта здольныя толькі разумныя людзі. Дурні ставяцца да сябе вельмі сур'ёзна. Памятаю, якая яна ў маладосці была. Тады ўжо ў характарах разбіралася. Сама вучням мянушкі прыдумвала. Нішто сабе. І заўсёды па-снайперску дакладна. Так прыклейвала, што ададраць нельга было. А як же яна тату называла? Сігнальшчыкам. А дзядзьку Андрэя? Гарністам. Сігнальшчык? Гарніст? Можна да вас, Катерына Ілінічна? Ну, заходь і праходь. З чым да мяне? Мой тата, Алексей Пяру, вучыўся ў вас. І дзядзька Андрэй Дабравольскі вучыўся, брат мамы. Угу. Ведаеш, як Алёшу Пяру, гэта значыць твой бацька, называў мяне. Як? Класным кіраўніком. Рабіў асобы націск на першым слове. Ну, і яно становілася ацэнкай. А цяпер кіраваць няма кім. Я чуў, вы самі прыдумвалі вучням мянушкі. Лічыла гэта разумным. Калі ўжо мянушкі непазбежныя, трэба іх трымаць пад кантролем, вырашыла я. А яшчэ спакайней прыдумаць самой. Ты згодзен? Ага. А скажыце, калі ласка, а вось чаму вы майго тату празвалі сігнальшчыкам? А дзядзьку Андрэя гарністам? Не таму, што яны гралі на горне, ці на чым-небудзь іншым. Не, слыху ў іх не было. Як у мяне. Хочаш быць падобным на тату і дзядзьку? Адабраю. Дык вось, часам я хітравала. Прыдумаю вучню мянушку, якой трэба, так сказаць, адпавядаць. І назіраю, як ён хоча да яе дацягнуцца. Адкрываю табе некаторыя педагагічныя тайны. Але ім дацягвацца не трэба было. Яны поўнасцю адпавядалі сваім званням. У чым адпавядалі? Без патрэбы не сігналілі, а толькі калі трэба было папярэдзіць ці аб'явіць трывогу чалавеку бядзе, чалавеку небяспецы. І тут ужо яны не марудзілі. Разам аб'яўлялі? Не, паасобку. Яны наогул былі непадобныя, ці дакладней так выглядалі. Бацька быў па-мужчынску стрыманы, а ўжо Андрэй душа класа. Тата, значыць, не быў душой? Я таксама быў для тых, хто ўмеў прыглядвацца. Але Андрэй, от колькі яму давяралі таямніц, але сам у іх ён не лез, не, ніколі. Далікатнейшы быў гарніст, добры быў. Папросіць у яго шыкоўную куртку, каб прыгажуню Таню ў кіно запрасіць, а ён заадно і світер прапануе, хоць сам быў закаханы. Папросіць у яго першы том графа Монте-Крыста, а ён абодва нясе. Безадмоўны быў хлопец. Не ўмеў гаварыць «не»? Не, ён не любіў гаварыць «не», але гэта не значыць, што не ўмеў. Памятаю аднаго свайго аднакласніка, ён бязлітасна, я не агаварылася, бязлітасна біў па шчоках і прыгаворваў. Не. Біў мой дзядзька. Біў не дзядзька, біў адзін юнак, сумленны і смелы другога, несумленнага і баязлівага. А каго? Ёсць прычыны, якія не дазваляюць мне раскрыць падрабязнасці гэтай гісторыі.

спяваеш пасля матчу? Гнятков? Што я? Самавар ці чайнік? Вядома, чайнік. Калі ходзіш па полі з тэатральным біноклем. Я суддзя. А ты хто? Насільшчык, дастаўшчык на дом. Зноў штосьці камусьці цягнеш. Бюро паслуг. Добрых. Ты прапусціў адно слова. Вельмі важнае. Дарэчы, я высветліў. Таня Ткачук загінула на вайне, Гнятков. Запомні, на вайне. Што ты? Тата гаворыць, навошта перабольшваць? Табе татачка так гаворыць. Перабольшваць. Яе подзвіг, значыць, хоча зняважыць. Які подзвіг? Звычайны няшчасны выпадак. Ён жа лепш за цябе ведае. Ён хлусіць. Яму выгадна так тлумачыць. Выгадна? Чаму гэта цікава ведаць? Таму што ў тую ноч ён здрадзіў нашаму дому, а яна выратавала. Сам ты хлусіш. Не было гэтага. Не было? Не было. Ён збаяўся. Уцёк у бамбасховішча. Хоць была яго чарга дзяжурыць на даху. Не верыш? Табе верыць. Тады спытай. У каго? Гэта не важна. Спытаю таго? Не ведаю у каго. Я ведаю у каго. У тваёй былой настаўніцы Кацярыны Ільінічны. Ёй, ты верыш? Я свайму бацьку веру. Які збег з пастай і адкрыў фронт ворагу. Які фронт? На даху нашага дома. Запомні, калі б не Таня, твой бацька задыхнуўся б у бамбасховішчы, куды ён уцёк. А на месцы нашага дома таксама быў бы сквер. Ну гэта ты зразумеў? Яна звалілася, проста звалілася. Дождж быў, яна і звалілася. А ну яшчэ раз паўтары. Ты ўсе ведаюць, яна звалілася. Таму я хацеў надаваць табе. Можна выконваць? Што? Абараняйся, Гнятков. Вось табе за бацьку, баязліўца. Вось табе за цябе самога. Паспрабуй толькі яшчэ раз скажы пра Таню хоць адзін раз. Даруй, да я не веду. Я ж не думаў. Мне бацька так расказваў, ну даруй, ну даруй. Не, не, не. Ты, Валік, павінен больш строга судзіць. Каго судзіць? Нікаго, а што? Футбольны матч. Ты вучыся ў сапраўдных суддзяў. Трэба без усялякага патурання, сынок. І цябе гэтак жа без патурання. Пра што ты? Не пра што, а пра каго. Ну-ну, і пра каго ж? Пра таго, хто збег у бамбасховішча. Што? За каго загінула Таня Ткачук. Хто? Хто табе сказаў? У якое гэта мае значэнне? Мае! Мае! Адкуль гэта ты? Не скажу! Гэта не павінен задаваць я! Так, так, так! Ты ж у нас суддзя! Але на адно пытанне ўсё ж такі адкажы, бацьку! Хто табе сказаў? Хто? Катерына Ільінічна, вось хто! Кацярына Ільінічна, яна... Бачу, бачу. Вось, ну што. Ну, гэта праўда. Гэта праўда. Недарэмна мне Пецька Пяро за цябе надаваў плявух. Ух ты, ён правільна зрабіў, Пецька. Яна. І яму сказала... Ды я не палез на дах таму, што ішоў дождж. Дождж? Зразумей ты... Слізка было. І з маёй тагачаснай блізарукасцю. Запомні, калі б я зваліўся з даху тую ноч, ты б наогул не нарадзіўся. Цябе б не было. Не было. І ты не лічыш гэта змякчаючай віну акалічнасцю. Не лічу. Сын. Сын. Ты наносіш бацьку удар. У самае сэрца. Ты зноў узбуджаны? Знов говорив з Валіком Гнятковим. Так. Бачу, гутерка не протікала у дружелюбної атмосфери. А чого мені з ним дружить? Ну, я на гэтым не настойваю. А што гэта ў цябе? Што гэта ў цябе за карціна? Невядомая, з партфелем. Дзіма Савельеў яшчэ да вайны намаляваў. Пакажы, пакажы. Вось. Гэта ж Таня. Таня Ткачук. Хочаш ведаць пра яе смерць? Пра яе гібель? Про гэта ўвесь дом ведае. Але не зусім дакладна. Не разумею цябе. Разумееш, дзяжурыць у тую ноч павінен быў Вадзім Гняткоў. Але ён збаяўся. Адкуль табе вядома? Кацярына Ленічна не захацела несці гэтую тайну з сабой у бальніцу. Гняткоў здрэйфіў у тую ноч. А ці не збаяўся ён і ў другую ноч? Пра якую так часта думаў бацька. Зрэшты, гэта даказаць ужо немагчыма. І не трэба даказваць. Чаму? Цяпер я не разумею цябе. Таму што прайшлі гады. Сям'я Гнятковых жыве пад намі на другім паверсе. Жонка яго ні ў чым не вінаватая, Валік не вінаваты. А ганьба падзеі на іх. Я супраць нападак на сям'ю. Пры гэтым пакутуюць невінаватыя. Екатерына Ільінічна шкадавала Гнятковых, але не вытрымала. А пра Таніну маму трэба падумаць? Яна нічога не ведае. Навошта вярэдзіць яе рану? Не ведае, што забойца дачкі знаходзіцца побач. Ён не забойца. Ён баязлівец. І як бы гэта сказаць, прычына няшчасця. Прычына, а не забойца. Здраднікам не даруюць. Згодна. Але... Ніна Васильевна, вы дома? Так, я дома. Дозвольте до вас, калі ласка. Калі ласка. Гэта выратаванне. Я думаў, не дацягнусь. Дзікі спазм. Дзікі спазм. Сэрце спынілася. Вы супакойцеся. Ніна Васильевна, я вельмі спадзяюся, што вы зробіце укол. Хацеў выклікаць хуткую дапамогу, але успомніў, што прама над намі бюро добрых паслуг. Так. Гэта здарылася раптоўна? Валік вярнуўся з двара збіты. Да цябе, Пеці, я не маю. Я не маю ніякіх прэтэнзій. Але калі родны сын патрабуе апраўдання... Значыць, сёй тое зразумеў. Зразумейце, Ніна Васильевна, мяне. Калі родны сын патрабуе апраўдання ў тлумачэнню, сэрца бацькі не вытрымлівае. Дзікі спазм. Такога яшчэ не было. Я спадзяюся, я вельмі спадзяюся, што вы як урач спачуваеце мне. Так, так, безумоўна, як урач, так. Прыйдзецца зрабіць вам укол. Кладзіцеся на тахту. Пеця, выйдзі на кухню. Кладзіцеся на тахту. Я зраблю вам укол. Дзіма Савельеў, як жа я сама не здагадалася. Паэт і мастак. Так, так, Таня расказвала пра яго. Нізкі паклон яго памяці. Ён адчуў, улавіў галоўнае ў маёй дацэ, дабрату і адчайнасць. Там яшчэ і вершы ёсць на адваротным баку. Ага. Вось паглядзіце. Таццяна, мілая Таццяна, гэта Пушкін. Дзіма Савельеў і сам писав вірші. Але покольки Пушкіну все ж лепш... Розумію, розумію. Я звала дочку декабристкою. І боялася тих її якостей, якими всі захаплялися. Доброта часом робить чоловіка безоборонним, а чайність безразважним. Я ж боялася і того, і другого, але не зберегла її. Мені б самою тую ніч піднятися на дах. Я на вас не пустила б. Маці не повинні переживати своїх дітей. Але ж діти не знарок. Я ж їх не попракаю. Я їх шкодую. А давай, Петя, про інше. Давайте. Ось тепер мені зрозуміло, що С – це Саша Ляпьошкін. Таня розказувала про його. З малышами нянчиться, руки і щоки їм греє, від морозу рятує. Від фашисту, значить, вирятував. Вирятував? А Володя Бухров? Таня була від його у захопленні, будучи академік. Будучи, коли б тоя... Што абяцае нам гэта слова, заўсёды збывалася. А я іх у госці чакала, і як дакарала, абяцалі жыццём ахвяраваць, а адрас забылі. Даруйце мне, хлапчукі, даруйце. А ты будзеш да мяне заходзіць? Абавязкова. Кожний день. Дякую. Я тоді поживу ще. А про що ви задумалися, Надія Мільяновна? Я часто вспоминаю наших хлопчуков. І ось що думаю. Про тих, які працювали на заводах, у різних установах. Золотом на гранітних і мармурових дошках написано – тут працювали вічна слава. Ніхто не забитий і ніщо не забито. А хлопчуки нашого дому ніде ще не працювали. Не поспіли вони, і про їх не написано. Може, где-нибудь на полях, на дорогах, а там, де жили, нема нічого. У школі написали б, де її знесли, старая була. Знесли? Що ж робити? Не ведаю. Але ж яны не виноватые, що ще не працювали. Яны много чого не поспели. Поспели тільки одно. Вирятувати нашу землю, говорить Катерина Ильинична. Надія Мільяновна, послухайте, а... Коли зробить дошку, нехай себе дравляную ці яще з чого-нибудь і установить її на нашому домі. Коли зробить так, а? Як ти говориш? Ну, коли дошку установить і яще летопис написать. Герої, які жили у нашому домі. Так робить де-небудь? Я не ведаю. Але ж і на заводах, і в установах раніше мурмурових дошок не було, а тепер єсть. Усе з чого-небудь починається, і дренне, і добре. Я ще Борис Лунько загинув, він у іншому класі вучився, вунь яблуня у дворі. Бачиш? Бачу. Гэта ён посадив, запомні. Ви подумайте, маті будуть кожен день бачити, що їх сини не забиті, і батьки будуть бачити, і брати, і сестри. І я буду бачити. Што яшчэ можа спатрэбіцца ў бальніцы? Кнігі. Ой, з гэтай бальніцы не заўсёды вяртаюцца. Значыць, трэба развітацца. Вот, з фотаздымкамі маіх дарагіх выхаванцаў. Амаль ніводнага з гэтых хлапчукоў ўжо няма. І Тані няма. Сорамна пра сябе непакоіцца. 4 разы іх перажыла. Ой, сорамна. О, напэўна, Петя. Валік. Я. Ну, заходь. А што здарылася? А у вас? Што здарылася? У якім сэнсе? Вельмі вы схуднелі. Половина засталася. А, лепшая половина, так. Ну, заходь. Худзець карысна і модна. Запомні. Ну, чаго завітаў? Хачу ведаць... Што? Праўду. Высакародная мэта. Кажуць, што Таня Ткачук за майго бацькі загінула. Хто кажа? У двары. У тую ноч быў дождж, нават лівень, і дзяжурыць на даху. Бацька дрэнна бачыў. Ну, я чула ад яго пра гэта, так. Зараз ён ходзіць у акулярах. І тады хадзіў? Не памятаю. Пра Валодзі Бугрова памятаю, насіў акуляры. А пра твоего бацьку? Не. Але скардзіўся на блізарукасць, правільно скардзіўся. Рецепт знайшоў на акуляры. Стары рецепт. Да вайны быў выпісаны. Там напісана -1. Мне сказалі, што такія акуляры пастаянна не носяць. Напэўна, чытаў іх. Я цяпер не памятаю. А бацька мог дзяжурыць на даху? Ну, я ж сказала, што лівень быў. Значыць, ён не вельмі вінават, не зусім. Я ўсё сказала. Вось, бяры. Я думаю, падыдзе. Гладкая, трывалая. Уся ў прожылках, быццам жывая. Памяць пра бацьку. Пра тату? Ён месца сабе не знаходзіў. У ім сядзела кантузія. Усё скардзіўся, карысці ад мяне ніякай. Ну, я і загружала яго рознымі заданнямі, якія былі яму пад сілу. А дошка тут пры чым? Аднойчы папрасіла выстругаць яе. Сама не ведаю, навошта. Цяпер-то вядома, навошта. Калі б бацька даведаўся пра тваю ідэю, сынок, ён быў бы рады. Нават ганарыўся б табой. Не прапала яго работа. Спатрэбілася. Малайчына, тата. На ёй будуць імёны тых, хто паспеў у жыцці зрабіць толькі адно. Выратаваць нашу зямлю. Так Кацярына Ілінічна гаворыць. І імя таты на ёй напішу. Можна, мама? Яго ж таксама вайна забіла. Вайна. Там, заходьте. Добрый день, Екатерина Ильинична. Вось пришел наведать вас у больницы. Осмелился. І падзякаваць хачу. Вось, калі ласка, кветкі. І тут тое сёе ў сумцы. Я гэтага не вазьму, дарэмна турбаваўся. Многія, многія не цэняць добра. А я вось прыйшоў сказаць вам дзякуй. Дзякуй? Неўдзячнасць даволі распаўсюджаная якасць, самая горшая. А я думала, баязлівасць. Але ж ёсць на свеце і хорошыя, добрыя якасці. Сярод іх таксама можна адшукаць што-небудзь даволі распаўсюджанае. Пачуццё абавязку, напрыклад. Вось, вось, вось. Якраз гэта пачуццё і прывяло мяне сюды. Пачуццё абавязку. Я не мог не наведаць. Я просто узрушаны вашай размовай з Валікам. А людзі так рэдка памагаюць адно аднаму. Падрываць давер да чалавецтва заўсёды было тваім любімым заняткам. Ну, калі так, вы мне вернулі гэты давер, Кацярына Ільінічна. Што значыць для бацькі павага сына? Дзякую вам. За нешчырасць, за падман не дзякую. Я даўно загладзіў віну, таму ваш падман можна лічыць святым. Ён быў вымушаны. А от праўду святую я табе скажу. Твой сын змяніўся да лепшага. У яго з'явілася цудоўная якасць адчуваць сорам. От таму ён і прыйшоў да мяне. Але пайсці ад вас ён мог або пагарджаючы бацькам, або зноў да нейкай ступені паважаючы. Асабіста я, Гняткоў, пайду адсюль дадому або на той свет, не паважаючы цябе. Навошта вы так? Навошта? Я ж тады прыбег да вас, прызнаўся. І каб пазбыцца віны, не гледзячы на сваю блізарукасць. Ты ўжо тады быў даволі дальназоркі. З пазіцыі сваіх інтарэсаў. Выйшаўшы з акружэння, уладкаваўся недзе ў тылі. У тылі, між іншым, таксама кавалася перамога. Гэта так. Але табе, персанальна табе, лепш было б каваць яе на перадавой. От я ўзяла гэты фотаздымак з сабой. Зірні на яго. Я гляджу, гляджу. Не-не, больш пільна паглядзі. Вось яны, дарагія мае хлапчукі. Разумею. Вы мяне з ліку дарагіх выключаеце? Выключаю. Ну што ж. Што ж, усё роўна я удзячны вам, як бацька. Вазьміце, калі ласка, гэтыя кветкі і гасцінцы, калі ласка. Не завошта. Перад такой аперацыяй, якая мяне чакае, трэба дарабіць усё, што яшчэ не дароблена, і дагаварыць усё, што яшчэ не дагаворана. Даўно я хацела спытаць у цябе, Вадзім. Пра што? Ты часта гаворыш. Я загладзіў віну. І яшчэ любіш паўтараць, што ў самы цяжкі дзень там у акружэнні вас было чацвёра. Так, чацвёра. А вось Алёша Пяроў успамінаў, што калі яго данеслі да палявога шпіталя, і ён апрытомніў, побач стаялі Дзіма Савельеў і Саша Ляпёшкін. У Дзімы была забінтавана рука і гімнасцёрка ў крыві. Іх было трое. А дзе ж быў ты? Ты там жа, там жа. Я адышоўся ненадоўга. Алёша быў у паўзабыцці. Ён тады нічога не мог сказаць, а тым больш высветліць. Але што над ім схіліліся толькі Дзіма і Саша, гэта ён цвёрда запомніў. Ці не збег ты ў другі раз? Ці не пакінуў там які-небудзь пост, як пакінуў яго на даху? Даруйце, Кацярына Ільінічна, я не знаходжу слова. І не шукай іх. Алёша выказаў свае падазрэнні толькі мне. Ні Дзіму, ні Сашу Ляпёшкіна ён ніколі больш не бачыў. І ніхто ніхто іх не ўбачыць на гэтай зямлі. Так што сведкаў няма. А сумленне, маё сумленне. Гэтага сведкі ніколі ў жыцці і не было. Все ровно. Все ровно. Я вам удячны. Удячны, Катерина Ильинична. За Валька. За сына. Я пойшел. Глядков, забери кветки и сумку. От таких, як ты, подарунков не примаю. Я думала, ты, сынок, фарбай напішаш. А ты, бачу, пішаш іх імёны сонцам. Так больш надзейна. Правільна. Выпаленыя з дапамогай павелічальнага шкла, словы не паблякнуць, не пацямнеюць з гадамі. І наогул здорава надпіс зроблены сонцам. Про гэта я не падумаў. Але здорава. А чаму хлопчыкі назіраюць на адлегласці? Я папрасіў, каб не перашкаджалі, а то замучылі сваімі пытаннямі. Ну я сказаў: "Хочаце быць сігнальшчыкамі і гарністамі? Давайте, сігнальце. Калі ўбачыце, што гэта патрэбна, давайте і летапіс ствараць разам. Быццам усё зразумела". Дык не ж. А ў якім пад'ездзе жыў Уладзімір Бугроў, а на якім паверсе Саша Лепёшкін. І кожны хоча, каб гэта было ў яго пад'ездзе, на яго паверсе. Я цярпеў, цярпеў. Скажы, а Валік Гняткоў? Усё ж, яго свісток адступіў перад гукамі майго горна. Ці не занадта прыгожая фраза? Гэта не фраза, а факт. Але дзе ж усё-ткі Валік? Адзін адзінюткі тырчыць каля пад'езда. Пакідаць чалавека ў адзіноце нельга. Сігнальшчык і гарніст павінен быць добрым. Гэта ты ўлічы. Не буду табе перашкаджаць. Улічу. Калі здалёк паглядзець. Тут жылі, прама са школы пайшлі на вайну. Добра відаць. Петя, ты, я ведаю, забараніў падыходзіць. Табе можна. Ніна Васильевна сказала, падыйдзі, не бойся. Ну ты і не бойся. Баязлівасць, ведаеш, да чаго прыводзіць? Я ведаю. У мяне да цябе просьба. Якая? Знаеш, там у чырвоным кутку спісак пачалі складаць сігнальшчыкаў і гарністаў. Мені не ўключаюць. Кажуць, Петя, выкрасліце. Я не выкраслю. Постой тут. Падзяжур каля дошкі. Толькі не надумай пакінуць пост. Не, не пакіну. Будь спакойны. Уваходь, Петя! А як вы здагадаліся, што гэта я? Настаўніцкая прывычка пазнаваць па почырку і нават па стуку. Зразумела. А што гэта ў цябе загорнута? Падарунак. Ад цябе прымаю. Тым больш, што самы час падносіць. А што здарылася? От няёмка радавацца ў бальніцы, але уяві, высветлілася, што аперацыя мне не патрэбна. Не можа быць! Ой, здорава! Можа, можа! І што значыць самаўнушэнне? Варта было прафесару зрабіць гэта адкрыццё, як я пачала папраўляцца, паўнець, прыкметна. І колер твару змяніўся. Я адразу ўбачыў. Прыбавіла 1,5 кілаграма. Ух ты! Я ведала, што надумлівасць точыць, збівае з панталыку. Але от весь жах самаедства стаў мне зразумелы толькі зараз. Вось сказалі, абыдзімся без аперацыі, я расквітнела. Зноў набыла паважнасць, іранізую над сабой. Мама гаворыць, што на гэта здольны толькі разумны людзі. У дадзеным выпадку яна памыляецца. Ну што вы? Не, просто я бы што кажу ад радасці. Добра, што дачку раней часу напалохаць не паспілі. Добра. А што гэта за вялізны падарунак ты мне прынёс? І што загарнуў яго? Я цікаўная. У мамін медыцынскі халат. І як же тебе пропустили? А, зрешты, на больничных скрижаваннях белый колер дейничает, напевно, як зеленый на вуличных. Ну, покажи. Вось. Тут жили, прямо со школы пошли на войну и по-геройску загинули. Владимир Бугров, Андрей Добровольский, Борис Лунько, Александр Ляпёшкин, Алексей Перов, Дмитрий Савельев, Таня Ткачук. Вечная память героям. О, это треба было зрабіць давно. Як добра, что я дожила. А цяпер кожны дзень буду прыходзіць да вас. А можа, і ў іншых дамах так зробіць. І туды буду хадзіць. Дзякуй, Пеця. Няхай пра тых, якія паспелі ў жыцці ўсяго толькі адно выратаваць нашу зямлю. Няхай пра іх будзе напісана. Пра кожнага паіменна. На дошках і ў летапісах. От калі школ ўжо няма, то ў дамах, дзе яны жылі. А калі дамоў няма, то ў бібліятэках, куды па кніжкі бегалі. Але каб ніводнае імя не засталося невядомым. Ніводнае. А калі вы выпісваецеся? Так, дні праз тры. Хвароба фактычна адступіла. Значыць, будзем разам прыносіць ім кветкі. Ты згодны? Вядома. Будзем прыходзіць разам, Кацярына Ленічна. Человек. Молодой человек, что это у тебя? Подарунок. А чему ж назад несешь? Зрешь, ты не у гэтым справа. Скажи, ты родня Катерине Ильиничне? Родня. А чему иншие свояки не наведываете? Инших нема. Это абсолютно так? Абсолютно. Ну, коли так, скажи, ты тайны умеешь берегчи? Умею. Так вот, операцию робить не будем, не мае сенсу. И в каком сенсе? Термины упущены. Поздно уже. Не может быть. Може. На жаль, може. Ну, ось так. З сьогоднішнього дня тут буде меморіальна дошка. А квітки ми з Надією Емельяновною поставимо у гэтым месцы. Тут жылі, прама са школы пайшлі на вайну і па-геройску загінулі Уладзімір Бугроў, Андрэй Дабравольскі, Аляксандр Ляпёшкін, Барыс Лунько, Алексей Пяру, Дмітрый Савельеў, Таня Ткачук. Вечная памяць героям. І Кацярыне Ленічні, у якой яны вучыліся. Ненавіжу вайну.